wyciąć, bez nam zakazu. Piję ten fiol, bo znam dużo gadów. Nie znam cię, nie udzielę wywiadu. Nie mam składu, wyrzuć swoją razu. Gdzie są leki, znów jadę bez daku. Nie mam benzyny jak lombaku. Nie mam benzyny jak lombaku. Nie mam benzyny jak lombaku. Pozwól się radzić, bez nam zakazu. Piję ten fiol, bo znam dużo gadów. Nie znam cię, nie udzielę wywiadu. Nie znam składu, wyrzuć co od razu. Gdzie są leki, znów jadę bez daku. Nie mam benzyny jak lombaku. Nie mam benzyny jak lombaku. Nie mam benzyny jak lombaku. Kładaliśmy na tę sukę, duża kasa na jej dupie. Ona dla mnie twerkuje, mówię, że ja to lubię. Po drogę chyba nie laguje, nic nie rozumie. Nie rybuje, nie wie co gada, ja nie wiem co czuję. Zawieść nie chuje, chcę się wygrywać, ja się jak nie lubię. Szukam sposobu, by uciec, odpadam to pani, nic nie czuję. Wiele decyzji żałuję, wiele używek to znowu mnie truje. Wiele to z tego znów podwajam sumę, yeah. Ja wam nagrywam, daj mi chwilę to będę zabijał. Dajesz mi chwilę to będę zabijał. Dajesz mi chwilę to was pozabijam. Pozwólcie, bo znam zakazu. Piję ten fiol, bo znam dużo gadów. Nie znam cię, nie udzielę wywiadu. Nie znam składu, wyrzuć swoją razu. Gdzie są leki, znów jadę bez daku. Nie mam benzyny jak lombaku. Nie mam benzyny jak lombaku. Nie mam benzyny jak lombaku. Pozwólcie, bo znam zakazu. Piję ten fiol, bo znam dużo gadów. Nie znam cię, nie udzielę wywiadu. Nie znam składu, wyrzuć co od razu. Gdzie są leki, znów jadę bez daku. Nie mam benzyny jak lombaku. Nie mam benzyny jak lombaku. Nie mam benzyny jak lombaku.